उस कटे हाथ से रह रह कर बहु रक्त टपकता आता है। इतने पर भी वह एक लव्य विचलित नतनिक दिखलाता है। इस भीषण व्यापार से चौंक पड़े आचार्य, है यह क्या हुआ, आश्चर्य का कार्य। तब एकलव्य ने कहे वचन धीरे धीरे समझा करके, हे गुरु अंगूठा यह मैंने काटा है खड़ग चला करके। इसके कट जाने से मेरा बेकार हाथ हो जाएगा, उस फुर्ती उस सच्चाई से बाणों को छोड़ न पाएगा। अब अर्जुन के गुण से मेरा गुण अधिक न लोग बताएंगे, जिससे सर्वोच्च धनुर्धारी अर्जुन ही माने जाएंगे। यदि मेरा हाथ सही रहता संभव था बात न बन पाती, मेरे ना चाहते भी मेरी विद्या अर्जुन से बढ़ जाती। इसलिए किया है ये मैंने जिससे भ्रम का अवसान रहे, पद रहे अग्रणी अर्जुन का और आपका वह वरदान रहे। ईश्वर साक्षी है ऐसा सुख अब तक ना कभी भी व्याप्त हुआ, जैसा गुरु और गुरु भाई की इस सेवा से अब प्राप्त हुआ। आचार्य आप मन से अपने सब दूर विकार विचार करें, दक्षिणा समझ गुरु चरणों की यह लघु सेवा स्वीकार करें। कठिन कार्य वह और यह वाणी कोमल फूल, द्रोण देख सुन कर गए अपना आप भूल, हो ना सकी कुछ देर तक इसकी उन्हें संभाल। जागृति का वह हाल था या सपने का हाल, एक लव्य ने चरण पर टेका जब निज माथ, तब जागे वे ध्यान से घबराहट के साथ। अकुलाहट के स्वर में बोले मैंने ही गजब ढहाया है, फूलते फूल के बिरवे पर अति भीषण वज्र गिराया है। मैं सब वृतांत ना कहता तो यह कुछ संताप नहीं होता, संताप नहीं होता तो फिर यह पश्चाताप नहीं होता। अब मन जब व्याकुल होगा तो किस तरह इसे समझाऊंगा, इस घटना से मैं दुनिया को कैसे यह मुँह दिखलाऊंगा। अर्जुन से मैंने कहा था यह वरदान नहीं मिथ्या होगा, पर इसका मुझे गुमान न था वह इस प्रकार सच्चा होगा। इतना कह कर देखने लगे उधर एक बार, जिधर खड़े थे मौन हो अर्जुन आदि कुमार, बोले तुमने भी देखा कुछ ओ राजकुमारों बतलाओ, इस एक लव्य की घटना से क्या समझे मुझको समझाओ। गुरबाणी सत्य बनाने को कर ले जो अंग भंग अपना। गुरु भाई की उन्नति के हित तज दे उन्नति का ढंग अपना। यह सदाचार यह व्रत उदार किसने कब कहां दिखाया है। भूमंडल पर यह दिव्य चरित क्या कभी किसी ने पाया है। अच्छा यदि मेरा वचन होता सत्य प्रमाण तो यह मेरा दूसरा सत्य हो अब वरदान। निःशक्त हुआ है एकलव्य मैं उसे सशक्त बनाऊंगा। धनु बल से नहीं ब्रह्म बल से अब बल उसको पहुंचाऊंगा। वरदान उसे यह देता हूँ वह संकट कभी न पाएगा। आएगा उस पर रिपु कोई तो वह अंधा हो जाएगा। सर्वदा सुखी होगा जग में जीवन ना बिताएगा दुख से। पूर्णायु मिलेगी भरी पूरी उसको संपत्ति कीर्ति सुख से। फैल गया कुछ दिनों में घर घर यह संवाद एकलव्य की बात से हुए लोग सालाद। लेकिन शकुनी के हुआ मन को बहुत मलाल। बोला वह गुरु द्रोण से एक दिन वचन कराल। इस एकलव्य की घटना से खुल गई भेद की बात सभी। चाहते आप हैं हो न कहीं अर्जुन से कोई बड़ा कभी। यदि कोई अर्जुन से ज्यादा बढ़ने के ढंग पर आएगा तो एकलव्य की नाई वह बेकार कर दिया जाएगा। ब्राह्मण हैं आप धनुर्धर हैं जग में आचार्य कहते हैं। फिर भी ओ हे कार्य करते मन में संकोच न लाते हैं। आखिर जिस अर्जुन को इतना ऊंचा आपने उठाया है हम भी तो सुने कि क्या उसमें गुण सबसे अधिक सवाया है। उत्तेजित हो द्रोण ने उत्तर दिया तुरंत। शकुनी जी आक्षेप यह अनुचित है अत्यंत। उस एकलव्य की कुटिया पर घटना जो घटी निराली है। भाइयों सहित दुर्योधन ने वह घटना देखी भाली है। दुर्योधन से जाकर पूछो सब सत्य विदित हो जाएगा। अच्छा या बुरा कार्य मेरा दुर्योधन तुम्हें बताएगा। अब रही बात अर्जुन की सो इस समय न कुछ बतलाऊंगा। जो बात है सो कल इसी समय प्रत्यक्ष तुम्हें दिखलाऊंगा। नियत समय पर द्रोण ने सारे शिष्य बुलाए। पुर बाहर उद्यान में बिठलाए ले जाए। फिर शकुनी को भी उसी जगह एक सेवक द्वारा बुलवाया। वह आए तो बुलवाने का कारण उनको सब समझाया। बोले की परीक्षा लेता हूँ अपने इन सारे शिष्यों की, योग्यता जांचना है मुझको कुरुवंशी प्यारे पुत्रों की।